Pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. I Torsal Senior na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Czas na serwis Trójki. Jest punktualnie 8. Informacje przygotowali i przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Rosjanie wysadzili zaporę na Dnieprze. Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy zwołał pilnie prezydent Ukrainy. To orzeczenie jest bezprawne, powiedział o wczorajszym wyroku TSUE wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Były wiceminister infrastruktury skazany w jednym z procesów afery podkarpackiej. Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy zwołał pilnie prezydent Wołodymyr Zełenski. Rosjanie wysadzili zaporę na Dnieprze w Kachowskiej Elektrowni Wodnej. Zalanych może być wiele miejscowości, m.in. Cherson. Zarządzono ewakuację ludności. Jak ocenia Oleksandr Prokudin, szef chersońskiej administracji państwowej, już za kilka godzin woda osiągnie najwyższy poziom. Rozpoczęła się ewakuacja z położonych na prawym brzegu wsi oraz częściowo z miasta Cherson. Szef administracji zwrócił się do mieszkańców miejscowości zagrożonych zalaniem. Rosja dokonała aktu terroru i wysadziła w powietrze Kachowską elektrownię. Proszę zabrać dokumenty, rzeczy pierwszej potrzeby i oczekiwać na autobusy ewakuacyjne. Szef chersońskiej administracji podkreślił, że mieszkańcy lewego brzegu Dniepru, okupowanego przez Rosję, również są zagrożeni powodzią. Rosjanie zajęli Kachowską elektrownię na początku pełnowymiarowej agresji. Ukraińskie władze wielokrotnie wyrażały obawę, że może ona być przez nich wysadzona w powietrze, aby wywołać powódź. Paweł Buszko, Polskie Radio. To kolejna zbrodnia wojenna Rosjan, oświadczył szef biura kancelarii prezydenta Ukrainy Andrii Jermak. Rosjanie odpowiedzą za potencjalne pozbawienie wody pitnej ludzi w południowej części obwodu chersońskiego i na Krymie, za potencjalne zniszczenie części miejscowości i biosfery, napisał Jermak w serwisie Telegram. Ostrzegł też, że Rosjanie powodują zagrożenie dla zaporowskiej elektrowni atomowej. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Polska, wprowadzając reformę wymiaru sprawiedliwości w 2019 roku, naruszyła unijne prawo. To orzeczenie jest bezprawne, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Antoni Macierewicz przypomniał, że Unia Europejska nie ma kompetencji, aby wpływać na polski wymiar sprawiedliwości. Traktaty nie przewidują możliwości kontrolowania i nadzorowania wymiaru sprawiedliwości w państwach Unii Europejskiej, a to jest taki bardzo istotny element działania środowisk, które chcą przekształcić Unię Europejską w jedno państwo, państwo niemieckie zresztą, scentralizować Unię Europejską, pozbawić członków niepodległości i samodzielności. To jest niedopuszczalne, powtarzam, bezprawie. Poseł PiS zwrócił również uwagę, że orzeczenie TSUE dotyczy przepisów, które już nie obowiązują w Polsce. Ten wyrok dotyczy kształtu reformy, który już dawno został zmieniony, podkreślił gość Polskiego Radia 24. Afera korupcyjna dotycząca sędziów TSUE, opisywana przez zachodnią prasę, nadal nie została wyjaśniona. To budzi wątpliwości co do ich niezależności, powiedział z kolei europoseł PiS Dominik Tarczyński. Ta potężna afera, która była opisywana przez głównie francuskie media, przez Libération, dotycząca udziału sędziów TSUE w polowaniach organizowanych na zamku przez lobbystów, nie została wyjaśniona. Mamy duże wątpliwości co do sędziów TSUE. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu dotyczy ustawy z 2019 roku, która zmieniła przepisy o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym. Przywódcy państw bukareszteńskiej dziewiątki spotykają się dziś w Bratysławie. W rozmowach uczestniczą prezydent Andrzej Duda i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Sojusznicy spotykają się w tym roku w lipcu w stolicy Litwy, Wilnie. Szczyt w Bratysławie to okazja do omówienia oczekiwań, jakie kraje tworzące wschodnią flankę NATO mają wobec lipcowej narady Paktu Północnoatlantyckiego. Polska od wielu tygodni prowadzi polityczną ofensywę w tej sprawie. Prezydent Andrzej Duda wielokrotnie mówił w ostatnich dniach, że oczekuje od NATO zwiększenia liczby żołnierzy na wschodzie sojuszu, a także stałych baz w krajach frontowych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Były wiceminister infrastruktury w rządzie PO-PSL Zbigniew R. został skazany w jednym z procesów afery podkarpackiej. Za powoływanie się na wpływy Sąd Okręgowy w Warszawie skazał go na 1,5 roku więzienia i grzywnę. Zbigniew R. w latach 2011-2014, gdy był posłem i wiceministrem infrastruktury w rządzie PO-PSL, powoływał się na wpływy w Dyrekcji Lasów Państwowych, Ministerstwie Sprawiedliwości, Krajowej Radzie Sądownictwa i Banku Gospodarstwa Krajowego. Sprawy dotyczyły korzystnej zamiany państwowej działki, nominacji na sędziego dla znajomej i załatwienia kredytu w jednej ze spółek. Były wiceminister dostał za to ponad 120 tysięcy złotych, 24 butelki whisky, 6 butelki butelek koniaku, 12 butelek brandy i 9 butelek wódki. Tankował też paliwo na koszt Mariana D., którego sprawy miał załatwić. Teraz na 1,5 roku trafi do więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na słupkach rtęci od 21 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu do 27 miejscami na północy i w centrum, chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem od 16 stopni do 20, ale miejscami w strefie nadmorskiej i na Helu około 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, tylko w strefie nadmorskiej północny. Tutaj bryza morska w burzach, czy w czasie burz, porywy wiatru do 65 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie się nieznacznie wahać. Na ogół pogodnie, ale mogą pojawić się opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu naszego kraju. Trójka. Program trzeci. 8:05. Tu pora na Trójkę. Radosław Nałęcz. I Karol Gnat, które to już okrążenie, panie redaktorze. Trzecie. No, coś pan przysnął dzisiaj z tym trzecim okrążeniem. No tak, czekałem, żeby się rozgrzać. Wyczekać to. Zwłaszcza, że dzisiaj taki trochę temat motoryzacyjny nam wyrósł na bazie daty, że to już 50 malucha i od razu pojawiły się wspomnienia. To był lat 80. Pojechałem z świętej pamięci ojcom kupić meble, co nie było łatwą sprawą. Pojechaliśmy, zamknęliśmy samochód, poszliśmy do sklepu meblowego, oczywiście mebli nie było. Wróciliśmy, ojciec odkrył samochód, wróciliśmy do chaty, zaparkowaliśmy samochód, później patrzymy na ten samochód i wszystko się zgadza, oprócz tablic rejestracyjnych. Okazało się, że wsiedliśmy nie do swojego samochodu, także trzeba było wrócić i zamienić samochód. Chciałem powiedzieć, że w maluchu mieszczą się 1, 2 albo 6 osób. Jedna duża, jak się wyciągnie przedni fotel, mój kolega wyciągnął kiedyś i na tylnej kanapie jeździł. 2, ja ze swoją ukochaną, albo 6 rodzinna. No tak, to konfiguracje są różne, czy były różne. Rzeczywiście maluch pozwalał na wiele. To chyba 600 to były, prawda? Tam pojemność była chyba 600, tak mi się wydaje. No to co centymetrów już, sześciennych. Ja zawsze się gubiłem w tych pojemnościach, muszę powiedzieć. To tak mi się wydaje, ale jeśli błądzę, to jak gdyby państwo mogli podpowiedzieć, to byłbym wdzięczny. 2, 2, 7, 3 i ciekaw jestem jeszcze, ile palił taki maluch. Jakby ktoś pamiętał, może z użytkowników, to bylibyśmy wdzięczni i zamknęlibyśmy już wtedy temat. Dwie paczki przynajmniej. Dwie paczki, to wyciąłem. W czasie jazdy podróży. To dwie paczki, no tak pewnie. Jest. Byli tacy na pewno. 7:08. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Są złe, samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Grupy T-Love, 12 minut prawie po godzinie 8. Jeden z tych piękniejszych, ale też a propos piękna, piękne wspomnienia związane z maluchem. To był okres, kiedy pisałam pracę magisterską, a do malucha siadło nas czwórka. Zapakowaliśmy potrzebne bagaże. Zmieściło się 6 worków materiału roślinnego do wykonania analizy i worek cebuli, który zbierali nam rodzice, koleżanki. Ten worek cebuli rozsypaliśmy pod klapą, więc na każdym dołku po prostu klakson się uruchamiał. Dojechaliśmy z Puław do Warszawy i było nam bardzo sympatycznie. Sam osobiście miałem też malucha, ale widziałem taki przypadek we Wrocławiu. Szedłem sobie chodnikiem i samochody jadą, w pewnym momencie zatrzymują się, bo jest czerwone światło. Przy krawężniku maluch, ja się patrzę do środka, bo to było widać dokładnie. Siedział tak wysoki człowiek, że miał odwrócone siedzenie, czyli siedział na oparciu, a siedzisko miał z tyłu za plecami. To można nazwać sterowaniem z tylnej kanapy, prawda? Piękna sprawa, no. Taka właśnie przygoda naszego słuchacza spotkała, związana z maluchem. A to ja mam jeszcze do Państwa takie pytanie. Czy było coś w maluchu skomplikowanego na tamte czasy? Coś, czego się nie dało. Coś, czego się nie dało, albo trzeba było użyć, nie wiem, jakiegoś nietypowego narzędzia, no czegokolwiek. Coś, co mogłoby się wydawać na trudne do zrobienia, nietypowe, takie niestandardowe. O. Świętujemy dziś 50. Maluszka. Teraz 13 minut po 8. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time, I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Tonight, if he's holding on to you so tight, the way I did before, I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Wrong. Don't wanna know if you're looking new. Że ta ostatnia partia maluszków z 2000 roku była to partia 1000 samochodów i wszystkie były żółte. Naprawdę? Tak, a ciekawostka. O, to nie wiedziałem tego. Prosto z naszej linii telefonicznej, ponieważ państwo od rana dzwonią. 2 2 7 3. Ja bym chciał rzucić taką parę garści informacji o maluchu. Mianowicie tak, pierwsza korekta. Pierwsze maluchy kosztowały 64 tysiące, nie 69. To była bardzo fajna sytuacja, jeżeli zerwała się komuś linka startera. Mianowicie wystarczyło mieć taki kijek 10-centymetrowy i tam otwierało się z tyłu klapę silnika. Trzeba było nacisnąć na starter i wtedy zaskoczył. A kiedyś ktoś mi uszkodził prawy klosz kierunkowskazu tylnego. Pani powiedziała, że prawych nie ma, ale może lewy będzie pasował. Moi rodzice mieli już ten potężny silnik 650 i czterokrotnie byliśmy w latach 80. z siostrą w Rumunii na wakacjach małym Fiatem, także można zabrać na dach pół mieszkania, zapasy, 4 osoby i nawet powiem szczerze, że mi było wygodnie, bo spałem na tylnej kanapie w poprzek na kolanach siostry. A jeszcze dzik by się zmieścił. Klasa. Wczoraj mówiliśmy dużo o dzikach. Myślę, że dziki spokojnie by weszły. 650 silnik. I to już ten potężny. Tak, czyli wiemy już. Mamy tutaj taki trop, prawda? Ten 650 to był ten mocniejszy. Mocniejsza jednostka. I do Rumunii bez problemu. Now it seems to me that you know just what to say. But words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. Well, I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. I don't wanna be angry no more. You know I can never stand for this. That you love me, no, for sure. I don't wanna be lonely anymore. Now it's hard for me when my heart's still on the mend. Open up to me like you do your girlfriends. And you sing to me and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. If you say anything just to get you back again, why can't we just try? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. I don't wanna be angry no more. You know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, no, for Program Trzeci Polskiego Radia. 25 minut po 8, pora na trójkę. Za chwilę Radio Nawigator, za chwilę sprawdzimy, co słychać się na drogach, ale też serwis trójki i serwis sportowy. Ale to nie jest nasze ostatnie słowo, jeżeli chodzi o maluchy. Wyjeżdżając na drogę, trzeba pamiętać o tym, żeby mieć dobrze przygotowane auto niezawodne, co nie zawsze się, proszę Państwa, udaje, bo czasem nawet te najdroższe, najlepsze potrafią nas zawieść. A jak było z maluchem? Maluch był seledynowy, druga połowa lat 80. Mieliśmy się z kolegami czwórkę wybrać nad morze. Mieszkaliśmy wtedy w Katowicach, wszyscy chcieliśmy pojechać nad morze do Łeby. Ale coś tam szwankowało w silniczku, więc stwierdziliśmy, że w sobotę rano zrobimy taki generalny remont. Zajęło nam to około 4 do 5 godzin. Stworzyliśmy cały silnik, poskładaliśmy cały silnik, wszystko było poczyszczone, samochodzik był prawny. Pojechaliśmy i całą drogę bez najmniejszego problemu pojechaliśmy z Katowic do Łeby. Tylko i wyłącznie zatrzymywaliśmy się po to, żeby zatankować i ewentualnie napić się po drodze kawy. Więc maluszki były super. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Red Friday w MediaMarkt. Letnia edycja Black Friday. Teraz ekspres automatyczny Philips Latego za 2899 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni 2999 zł. A czarna lodówka Samsung No Frost 185 cm wysokości za 1999 zł. Taniej aż o 550 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni 2549 zł. Let's go! MediaMarkt. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Od 16 do 19 czerwca w Zamościu odbędzie się 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry w programie. Prezentacje konkursowe, słuchowisk i spektakli. Koncerty, przedstawienia i wystawy oraz dwa teatry dzieciom. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i Miasto Zamość. A zapraszają dyrektorzy artystyczno-programowi dwóch teatrów Kalina Cyz i Janusz Kukuła. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest marka Lotto. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowi. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak. Marian? A jak działają te multirabaty w Media Ekspert? No, jak działają? No, to proste, Barbara. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Bo w Media Ekspert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Proszę na trójkę, ostatni raport z polskich dróg. Maciej Oswald, Polskie Radio Kierowców. Kłaniamy się i pytamy o sytuację. Zaczynamy od ekspresowej szóstki. Na trasie Gdańsk Południe Kowale zderzyły się dwie ciężarówki, auto dostawcze i samochód osobowy. Jedna osoba wymagała pomocy medycznej, a służby zamknęły prawy pas w kierunku Gdyni. O tej porze oznacza to nic innego jak korki na 339 kilometrze trasy S6, czyli na obwodnicy Trójmiasta. Poza tym utrudnienia z przejazdem mamy na A4. 4 na trasie Tarnów-Mościce-Brzesko. W Wierzchosławicach zderzyły się dwa samochody dostawcze i osobówka. Prawy pas do Krakowa jest wyłączony z ruchu na 484 km A4. Na Krajowej 1C popsuty autobus stoi w Goczałkowicach-Zdroju na 589 słupku tej trasy. Prawym pasem do Bielska-Białej nie da się przejechać. Dobre informacje na koniec ze Swarożyna. Z trasy Starogard-Gdański Malbork na 333 km nie ma już blokady. Wcześniej doszło tam do kraksy auta osobowego i auta dostawczego. Jedna osoba wymagała pomocy medycznej. Radio Nawigator Trójki. To był Maciej Oswald, bardzo dziękujemy. A u nas serwis Trójki i Karolina Kozińska. Wysadzenie przez Rosjan tamy na Dnieprze może pozbawić wody pitnej ludzi w południowej części obwodu chersońskiego i na Krymie. W zbiorniku Kachowskim spada poziom wody. Rozpoczęła się ewakuacja okolicznych miejscowości. W strefie zalania znajduje się ponad 80 miejscowości, w tym Chersoń. Ukraińska agencja atomowa poinformowała, że zniszczenie zapory stwarza zagrożenie dla zaporowskiej elektrowni jądrowej, ale na razie sytuacja jest pod kontrolą. Rolnicy do tej pory sprzedali 56% nadwyżki zbóż, poinformował minister rolnictwa Robert Telus. Sytuacja na rynku stabilizuje się, o czym świadczą wyniki sprzedaży i eksportu. Każdego miesiąca, w ostatnich miesiącach sprzedają powyżej miliona ton. Nadwyżka na rynku zbóż była szacowana na 4 miliony ton. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla mieszkańców Śląska przed burzami z gradem. Dotyczy to powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 14:00. Spadnie od 15 do 25 litrów wody na metr kwadratowy. W więzieniu w Colorado zmarł jeden z najgroźniejszych szpiegów w historii Stanów Zjednoczonych, działający na rzecz ZSRR i Rosji. Były agent FBI Robert Hansen działał pod pseudonimem Ramon Garcia. Zaczął szpiegować najpierw dla KGB, a później dla wywiadu zagranicznego Rosji. W FBI miał nieograniczony dostęp do tajnych informacji na temat operacji kontrwywiadowczych. Sprzedał tysiące tajnych dokumentów, narażał źródła, z których korzystali Amerykanie. W zamian otrzymał $1,5 miliona w gotówce, diamentach i zagranicznych depozytach bankowych. Pełen serwis o 9:00. Czas na serwis sportowy. Krzysztof Łoniewski. W pół godziny było po wszystkim. Iga Świątek w pierwszym secie czwartej rundy Roland Garros prowadziła z Lesją Curenko 5-1 w gemach. Wtedy Ukrainka poddała spotkanie z powodu kontuzji. Nasza tenisistka bardzo długo czekała na rozpoczęcie meczu na Suzanne Lenglen. Dwa wcześniejsze spotkania na tym korcie trwały w sumie prawie 8 godzin. Dobrze się czułam czekając na mecz, bo właśnie zdążyłam się zdrzemnąć. Ta przerwa między moim treningiem a meczem była na tyle długa, że faktycznie to nie było tak, że cały czas obserwowałam wyniki, tylko pozwoliłam sobie wręcz nie myśleć o meczu. Stwierdziła Iga Świątek. Jej rywalką w ćwierćfinale French Open będzie Amerykanka Cori Goff. Ze spraw piłkarskich przed nami pierwsze mecze barażowe w PKO Ekstraklasy. Brugbet Termalika w Niecieczy zagra ze Stalą Rzeszów. Wisła w Krakowie z Puszczą Niepołomice. Trener Białej Gwiazdy Radosław Sobolewski rozszyfrował rywali. Opóźnianie gry, spowalnianie gry, dodatkowo wymuszanie rzutów wolnych, bo z tego tak naprawdę Puszcza żyje i na to po prostu musimy zwracać uwagę, żebyśmy gdzieś tam głupio nie dawali szans zespołowi Puszczy. O, w ten sposób to powiem. Radiowym głosem mówił Radosław Sobolewski. Mecz w Krakowie o 18:00, w Niecieczy o 21:00. W Niemczech barasz za nami. W Bundeslidze na kolejny sezon zostaje VfB Stuttgart. Ekipa ze Szwabii pokonała w rewanżowym spotkaniu HSV Hamburg 3-1 na wyjeździe. W pierwszym meczu u siebie zwyciężyła 3-0. 2-0 hokeiści Vegas Golden Knights prowadzą w finale Pucharu Stanleya z Florida Panthers w lidze NHL. Tej nocy wygrali za oceanem 7-2. Gra w finale toczy się do 4 wygranych. Tylko 13 strzałów potrzebowali hokeiści Golden Knights, aby objąć prowadzenie 4-0 aż w drugiej tercji. Panthers strzeliły dwie bramki w trzeciej tercji, aby wynik był nieco bardziej przyzwoity. Od pierwszego uderzenia krążka gospodarze byli zdecydowanie lepsi, pisze na gorąco stacja CBS News. Teraz rywalizacja na dwa kolejne spotkania przenosi się na Florydę. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Na zakończenie kibicom koszykówki przypominamy, że dziś spotkanie numer 2 w walce o brązowy medal w NRK Basket Lidze Panów. Stal w Ostrowie zagra z Legią Warszawa, prowadząc w serii do 3 wygranych 1-0. Początek meczu o 20:00, po 15:30 kolejny serwis sportowy na naszej antenie. To Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękujemy za te informacje o poranku. Bardzo dziękuję. W pogodzie pogodnie, tylko na południu okresami pochmurnie i tam przelotny deszcz, a na południowym wschodzie burze. W burzach opady deszczu do 25 mm, a porywy wiatru do 65 km na godzinę. Temperatura maksymalna dzisiaj od 21 stopni do 27. Najchłodniej nad morzem, tam termometry pokażą tylko 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Ale te 27 na termometrach, na słupkę, taka wysokość temperatury, to robi już wrażenie. No, proszę pana, to tyle mogło mieć temperatura w maluchu, jak jechały co najmniej 3 osoby. Wie pan, to się mogło zagrzać do 27. Klimy nie było, trzeba było lekko uchylić okienko korbką. Tak. I z tyłu, pamiętam, były takie szybki, takie uchylające się tak do boku. Taki to prawda. Ząbek, to mi się przypomniało. Ja mam taki obraz z dzieciństwa, kiedy mieliśmy maluchę i pan właściwie miał wystawioną rękę przez otwartą szybę i ciągnął. A co ciągnął tam? Tę rękę po asfalcie. Taka długa, no. Taka Krzysiu, długa. A ty masz jakieś wspomnienia z Fiatu 120? Posłuchałem Radka, to mi się pan Tomasz przypomniał z Arabeli. On miał długą rękę. A państwa wspomnienia? Oczywiście odpalać kijkiem od tyłu. No te linki się bez przerwy zrywały i nie zauważyłem, że był na drugim biegu. I mi czmychnął sam. Szczęście nikomu nic się nie stało. Przejechał parę metrów i zgasł. Ale zabawy było dużo. Ale mój kolega, który był szczęśliwym posiadaczem, opowiedział mi taką historię. Jego sąsiad sobie kupił nowiutkiego maluszka. I na drugi dzień po przyprowadzeniu wybrał się tam chyba z rodziną, gdzieś tam chciał jechać. No i mówi, wyglądam przez okno, patrzę, a tu żona i jego teściowa pchają tego malucha pod górę i z góry. Na takim lekkim zniesieniu ta ulica była. I tak mówię, no wyglądam za paręnaście minut i dalej go tam pchają. Minęło kilkadziesiąt minut, przychodzi ten sąsiad, mówi, sąsiedzie, no nie wiem, nowy samochód nie pali. Niech mi sąsiad, może pan ma, może będzie pan wiedział. I no dobra, poszedłem. Przekręciłem kluczyk i tą manet kochara odpali. Miny tych kobiet moi były bezcenne. Wściekłość nieopisana. Bo on po prostu nie przekręcił kluczyka w stacyjce, nie wiedział. Niesamowite wreszcie. No to miało działać nowy samochód, a nie działa. No. A nie działa, no, proszę pana. Bardzo państwu dziękujemy za tę historię. I z tego co pamiętam, to chyba w Sanie jeszcze było coś takiego. Takie dwa było, do góry było. Się podciągnął, prawda? Tu było, przy, było. Przy... Ale tak się zastanawiam, czy akurat ten pan nie chciał przyciągnąć swojej rodziny. A, widzisz, możliwe, możliwe. Z górki wiedział pod górkę. Facet, co robi. Z górki i pod górkę. George Ezra w Trójce. Anything you want. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kończy nasze poranne spotkanie. Bardzo Państwu dziękujemy. Sporo było tych pytań, sporo było też wspomnień związanych z rocznicą okrągłą, 50 maluszka, to dzisiaj, dokładnie dzisiaj, no i też dziękujemy pięknie za wszystkie telefony. 27 lat był produkowany Fiat 126P, no ale pora, proszę Państwa, ruszyć dalej. Radek Nałęcz i Karol Gnat, bardzo dziękujemy, a razem z nami Rafał Jarząbek, Stanisław Perzyna przy telefonie i Anna Regulska za konsolą. Słyszymy się jutro po godzinie 6. Gorąco Państwa zapraszamy, a w programie teraz Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050, jeden z liderów trzeciej drogi, która w niedzielę połączyła się z opozycyjną drogą główną. Na dłużej, na chwilę. Dzień dobry, panie redaktor. Witam państwa. My wzięliśmy udział jako trzecia droga, czyli Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe w marszu, który połączył ludzi różnej opinii, różnych poglądów, zwolenników różnych partii, ludzi, którzy mają pewien wspólny mianownik i to myślę, że zademonstrowali. Czyli to było takie jednorazowe pójście wspólną drogą przed wyborami. Nie jest jednorazowa nasza wiara w to, że trzeba bronić wolności, demokracji, podstawowych zasad funkcjonowania państwa polskiego. Nie można pozwolić na to, by nam ktoś, a takie mamy podejrzenie, że do tego zmierza obecna władza, te wolności odbierał. Więc to nie jest w tym sensie jednorazowe, że jeżeli trzeba będzie bronić, a widać, że trzeba będzie, to będziemy to robić stale, niezależnie od tego... Tylko zauważyć, że marsz przeszedł swobodnie i nikt wolności do demonstrowania nie odebrał. Marsz przeszedł swobodnie. To jest ważne, co pani redaktor powiedziała. Bardzo dobrze, bo jeszcze by tego brakowało, żeby w Polsce tego typu marsze były zakazane. Natomiast to, że marsz nie był na przykład w Telewizji Polskiej w ogóle pokazywany, że media rządowe tego marszu... Był pokazywany, ale nie transmitowany. Nie było pokazywane, nie było informacji o tym, jaka rzesza ludzi bierze udział w tym marszu. No to jest skandaliczne. To jest złamanie misji mediów publicznych. Panie pośle, czy... Bardzo dziękuję, pani redaktor, jeszcze nie jestem posłem. Przepraszam bardzo, ale panie pośle INSPE, panie przewodniczący, dziękuję, przepraszam, pani ale zazwyczaj są to posłowie lub ministrowie, w związku z tym... Dziękuję, że się załapałem. No więc panie pośle INSPE, panie przewodniczący, jeszcze raz powtórzę, czy nie czuje się pan połknięty przez Olbrzyma wraz z Szymonem Hołownią i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, tak jak to sugerują politycy z Prawa i Sprawiedliwości, że takie połknięcie przez Olbrzyma nastąpiło. Proszę mi się przyjrzeć. Ja osobiście siedzę tutaj, czuję się swobodnie u pani redaktor, nie czuję się w żaden sposób połknięty ani tu w studiu radiowym, ani gdziekolwiek indziej. Ja pana też połykać nie zamierzam. Bardzo to cenię i bardzo to doceniam. Mówiąc absolutnie poważnie, zbudowaliśmy trzecią drogę, koalicję partii Szymona Hołowni i partii, której szefem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, nie po to, żeby dać się komuś połykać, tylko po to, żeby zbudować silny blok, który będzie miał szansę na duże, powiedziałbym, spore osiągnięcie w tegorocznych wyborach. My mierzymy wysoko, jeżeli chodzi o nasz blok. Ale sondaż jakoś te zamierzenia troszkę chyba osłabił, ostudził ostatni. Pani redaktor pije do jednego sondażu, który się dzisiaj ukazał. Tak. Cóż za przypadek, cóż za zaskoczenie, że chwilę po marszu ukazuje się tego typu sondaż, który pokazuje nasz gwałtowny spadek. Ja się tak trochę podśmiewam. No właśnie dlaczego tak jest? Podśmiewam się tak, bo... Ale pani redaktor doskonale zna rynek sondażowy w Polsce. 15% do 9,4%. Tak, a w przypadku, prawda, Konfederacji podwojenie wyniku dramatyczne. Pani redaktor doskonale wie, że są po pierwsze sondaże i sondaże, mamy zalew sondaży w Polsce, najróżniejszej jakości. Nie mówię akurat, że ten konkretny jest fatalnej jakości, ale ludzie, słuchacze Trójki mają prawo czuć się pogubieni, bo jeżeli z dnia na dzień my mamy w jednym sondażu 14%, nie w jednym, mamy w większości ogromnej sondaży dotychczasowych między 13, 14, a 16%, nagle pokazuje się jeden sondaż, ludzie mówią, o, jakim gwałtownie spadło. Nic nie spadło. Poczekajmy spokojnie na inne sondaże, to po pierwsze. Nic nie spadło. Ale skąd tam wie, że nic nie spadło? Jak w jednym spadło? Dlatego, że jak pani redaktor doskonale wie, liczy się pewien trend, liczy się średnia sondażowa. Ja nie jestem socjologiem, ale rzecz jasna współpracujemy bardzo blisko z socjologami i widzimy, jak zmieniają się sondaże, jak mogą się zmieniać, jakie są różnice między poszczególnymi w zależności od metodologii. Krótko, są 4 miesiące i 10 dni mniej więcej do wyborów i to jest ten czas na ciężką robotę teraz dla partii opozycji demokratycznej. Ktokolwiek dzisiaj siądzie na laurach i powie, o, mamy fantastyczne sondaże, to już przegrał te wybory. Panie przewodniczący, ale Bogiem ma prawdę, pomijając te złośliwości ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, to politolodzy i eksperci, którzy analizują i sondaże, i wybory, i zjawiska na scenie politycznej, ocenili, że niedzielny marsz posłużył głównie właśnie Platformie Obywatelskiej i Prawu i Sprawiedliwości, bo on właśnie pogłębił te no te takie zdecydowane podziały na polskiej scenie, czyli czarne, białe, a gdzieś tam państwo znikają. Znaczy, wydaje mi się, że nie znika spora część społeczeństwa. Spora część społeczeństwa, i to wiemy i z badań, i z rozmów, kiedy jeździmy w setki miejsc w Polsce, rozmawiamy z ludźmi. Jest gigantyczne zmęczenie istotnej części społeczeństwa właśnie tym pogłębieniem się tego duopolu, pogłębieniem się polaryzacji. Ludzie są tym tak strasznie zmęczeni, że to już tyle lat trwa i tylko Platforma nie może żyć bez PiS-u, PiS nie może żyć bez Platformy, a no, ludzie mówią... No ale to się możecie żyć bez Platformy, jeżeli poszliście w jakim sensie? W tym marszu poszliście. Jeszcze raz powtórzę, poszliśmy na ten marsz, ponieważ uznaliśmy, że w tym marszu pójdą ludzie różny, wyznający różne poglądy polityczne i mający różne preferencje, natomiast broniący wspólnych spraw podstawowych i po drugie świętujący, bo naszym zdaniem są pełne powody, żeby świętować rocznicę 4 czerwca. Dobrze, ale tam, jak pan wie, było dużo różnych takich haseł, które nie miały nic wspólnego ze świętowaniem 4 czerwca. Jeżeli państwo poszli w tym marszu, to znaczy, no, że akceptują też takie hasła. Tu musiałaby pani redaktor zacytować konkretne hasła. To ja zrobię. Ja byłem w tym marszu. Pi, a to czy pani redaktor szła w tym marszu? Nie, ale pani redaktor widziała różne telewizje. No, ja się obawiam, że pani redaktor mogła tylko jedną telewizję oglądać. Nie, widziałam TVN24. No więc ja byłem w tym marszu i tak się składa. I Polsat widziałam. Byłem w tym marszu, byłem z moją rodziną w czasie tego marszu i byłem z naszymi ludźmi z trzeciej drogi. Szedłem wśród ludzi i słuchałem uważnie tego, co mówią, co krzyczą, co jest na transparentach. I zawsze na każdej demonstracji, także opozycji demokratycznej, zdarzają się, czy pojawiają się poglądy skrajne, ale ja widziałem garstkę i transparentów, i haseł tego rodzaju, które tam się pojawiały. Tak, tam było wiele haseł, no, pan, i transparentów i niezgody. Nie widziałem wulgarnych haseł, bo słyszę i widzę na paskach, na przykład teraz w TVP i w TVP Info, wulgarny, agresywny marsz. Nie było żadnej agresji, nikt przeciw nikomu nie chciał tam burzyć barykad, no iść dobrze, na pałace i tak dalej. To nie jest wulgarne? Jakie hasło? To przepraszam, to nie mam generatora. Ale to nie jest wulgarne. Nie słyszałem. Byłem ponad 3 godziny w czasie tego marszu, nie słyszałem ani razu, żeby ludzie wokół mnie, a były ich tysiące przy placu na rozdrożu, żeby krzyczeli tego typu hasło. Podsumowując wątek, marsz był przełomem? On coś zmieni na polskiej scenie politycznej? Coś się wydarzy? Marsz jako wydarzenie jednostkowe, jednorazowe, gromadzące tak dużą, rekordową liczbę ludzi, jeżeli to było rzeczywiście 500 000, a prawdę mówiąc sprawiało to wrażenie ogromnej liczby ludzi, dużo większej niż to nawet chyba organizatorzy przewidzieli. No, marsz nawet jest było 300 istotny. 300 tysięcy to jest marsz dużo. Marsz przeszedł do historii Polski, w tym sensie jest wydarzeniem istotnym. Oczywiste jest, że żaden marsz, nawet największy, wyborów nie wygra. Żaden marsz nie zbuduje takiej opowieści, która jest w stanie trafić także do wyborców niezdecydowanych i do wyborców niegłosujących. A to akurat my stawiamy przed sobą jako zadanie, trafienie do tych wyborców, którzy nie wiedzą, na kogo głosować. Chcieliby raz wreszcie zagłosować nie na mniejsze zło, tylko na większe dobro. I po drugie, druga istotna grupa, to ci, którzy nie głosują. Pani redaktor doskonale wie, jest w Polsce bardzo duża grupa ludzi, którzy mówią, mnie polityka nie interesuje, ja nie będę głosować, ci politycy to żyją we własnym świecie i po co ja w ogóle mam się tam tym uważamy. I tak zawsze ludziom mówimy, ty możesz się nie interesować polityką, ale polityka interesuje się bardzo tobą i jeżeli masz taką możliwość, a masz w demokracji możliwość głosowania, to powinieneś czuć to jako swój obowiązek. Pójść i zagłosować i wyrazić swój pogląd. I do tej grupy wyborców będziemy bardzo mocno uderzać. Zapomniałam jeszcze zapytać jedną sprawę. Powiedziałam, że zamykam sprawę marszu, ale zapomniałam zapytać o to, o co pytają wszyscy. I to nie tylko pytają ci, którzy tam szukają dziury w całym i tak dalej, ale pytają o ten brak wystąpienia Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza, że oni się nie przedarli, nie dostali, no ale tak to jest, że jak jest jakiś taki VIP-owski samolot czy autobus, no to czekają na tych VIP-ów, prawda? Nie, a nie jadą dalej. No marsz jest marszem z założenia, więc ten, jak pani powiedziała, VIP-owski autobus, on jechał w swoim tempie, tak jak organizatorzy założyli. Nasi liderzy najpierw mieli konferencję prasową, potem byli wśród naszych ludzi, żółto-zielona drużyna, żółci od Hołowni, zieloni od Władysława Kosiniaka-Kamysza, byliśmy w ulicy Agrykola i stamtąd rzeczywiście, choć liderzy podjęli taką próbę, nie można się było przedrzeć na górę do placu na rozdrożu. Czyli nie mają żadnej zadry w sercu. że... Nasi liderzy? Tak. Nie mają. Nie. Byli na marszu, byli z naszymi ludźmi, zademonstrowali, jak powiedziałem, przywiązanie do podstawowych wartości. Byli bardzo widoczni, bardzo zauważalna była ich obecność. Rozmawiali z tysiącami ludzi, bo też oni się przedzierali przez tłum, ale też ludzie ich zatrzymywali. Chcieli coś zrobić selfie, chcieli chwilę porozmawiać, przybić piątkę. To wszystko sprawiło, że nie udało się dotrzeć, ale nie ma żadnej zadry. Oglądam tę telewizję, co pan uważa, że nie powinnam, ale ja oglądam różne telewizje i tam pokazano, że nie wszyscy byli tacy przyjaźni wobec Szymona Hołowni, bo nawet gdzieś tam został okrzyczany. No emocje są i były bardzo duże, szczególnie, jak sądzę, emocje wśród tych, którzy byli, być może nadal są zwolennikami tak zwanej jednej listy, więc oczywiście, że dla... A tu się nic nie zmieniło po tym marszu? Nie, w żaden nie sposób. Nie będzie żadnej jednej listy, jeśli chodzi o wasze zdanie. Pani redaktor, wszystko na to wskazuje w tej chwili, co jest praktycznie już oczywistą oczywistością, że będą trzy listy, jeśli chodzi o wybory, bo widzimy, że Platforma chyba się nie porozumie z Lewicą, jeżeli chodzi o stworzenie wspólnego bloku. My budujemy trzecią drogę i to jest nasza wspólna droga z PSL-em. Mamy ogromną pracę w tej chwili do wykonania i na tym się koncentrujemy. Nie, a czy ta trzecia droga się będzie poszerzać? Że pobocze się zostaną wyasfaltowane i tam będzie miejsce dla kogoś jeszcze. Bardzo, bardzo piękne porównania. Ja kiedyś przez chwilę miałem zostać inżynierem od drogownictwa, pani redaktor. No jeżeli pobocze są równe, to można wyasfaltować. Pamiętam mniej więcej, jak to się robi, no ale najpierw trzeba wytyczyć jednak tą główną ścieżkę, główny ślad. No, czasami wręcz oddaje się drogi, które są nie do końca. Czasami tak się też w Polsce buduje autostrady. Piotr Zgorzelski mówił ostatnio o rozmowach, że być może... powróci do rozmów PSL z Agrounią. Ja myślę tak, dzisiaj koncentrujemy się na rozmowach naszych dwójkowych, między nami rozmowach, dlatego że to są gigantyczne uzgodnienia różnego rodzaju, koordynacja działań. Na pewno jeszcze przed wakacjami tegorocznymi, przed lipcem będzie duże nasze wydarzenie i duży nasz wspólny, silny głos trzeciej drogi. Tak, mamy wspólny, zainteresować... Czyli Polski 2050 i PSL. Mogę potwierdzić, że zgłaszają się do nas różne środowiska z różnych stron i politycy... Ale nie powie pan, kto się zgłasza? Nie, oczywiście że nie, no dlatego, że jeżeli ja bym powiedział, to od razu poszłaby w świat informacja o ten no i ten, to XY. Chodzi, że coś poszło w świat. Tak, ale my, jak powiedziałem, w tej chwili nie zajmujemy się przyjmowaniem innych środowisk i innych osób, w tym szczególnie głośnych osób, głośnych środowisk. Czyli Agrounia nie, tak jak słyszę. Nie są prowadzone żadne rozmowy z Agrounią. I panu to nie byłoby w smak. Bo Piotr Zgorzelski mówił, że no to byłby niezły mariaż. No ale to może będę miał okazję jego zapytać. Ja sobie wyobrażam wiele różnych mariaży wzmacniających trzecią drogę, no ale najpierw my musimy pokazać siłę jako my. To już my, jest wielożeństwo. Hołownia i my, PSL, Kosiniaka-Kamysza, a potem im bliżej będzie wyborów, nie wykluczamy rozmów takich finalizujących także z innymi środowiskami. Mówi pan o tych gigantyczne rozmowy, nie wiem, czy pan użył takiego słowa, no ale w każdym razie jakieś takie bardzo ważne, potężne, jakieś uzgodnienie, porozumienie zostało uzgodnione porozumienie w postaci paktu senackiego. Ono jeszcze nie do końca jest realizowane, czyli nie wypełniło się tymi nazwiskami. Natomiast no, już jest zaburzane przez niektórych, którzy tam chcą wskoczyć z boku. I Borys Budka wysyła Ryszarda Petru i Romana Giertycha na Podkarpacie. A pan gdzie by ich wysłał? To znaczy, nie ma żadnej mocy, żeby im tak... W odróżnieniu od przewodniczącego Budki. Takiej rady, żeby oni sobie tam spróbowali swoje siły, na Podkarpaciu. No, Borys Budka ma prawo mówić to, co ma prawo mówić, natomiast powiem tak, każdy ma prawo, szczególnie jak ktoś ma rozpoznawalne nazwisko i pewną rzeszę zwolenników na pewno, jak panowie, właśnie na przykład pan Petru, mają prawo startować, zgłosić swój start w wyborach. Natomiast na czym polega pakt senacki? Polega na tym, że cztery ugrupowania opozycji demokratycznej rozmawiają o tym, w jaki sposób chcą wspólnie wystartować do Senatu. Pan Petru i inne nazwiska, które się pojawiają, to nie są kandydaci paktu senackiego, więc w tym sensie ja nie mogę nawet się wypowiadać i dysponować ich losem i za nich mówić, jakie mają plany. Pan może otrzeć łzę z tego powodu, że ktoś tu zaburza to porozumienie. Ale to nie jest zaburzenie porozumienia. Tak jak powiedziałem, każdy ma prawo się zgłosić do udziału w wyborach senackich. Każdy, kto zbierze odpowiednie poparcie i będzie Czyli widział w tym problemu. Sens. Ale jest problem, bo czas minął. Bardzo mi przykro, miałem jeszcze tyle pytań. A ja, pani redaktor, prawo jazdy robiłem na maluchu. Wie pani, tak słuchałem dzisiaj państwa i tak się wzruszyłem, bo to takie dawne czasy były. Super autko. No ja już nie na maluchu. Dziękuję.